شما مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمی تمثیلات خیلی مصنوعی تا استفاده کن گرچه ظاهرن در قالب شوخی یا حتی انسان حس کن شد بدون حقیقت دن به زبان مرغان به زبان حیوانات سخن گشتن عارف نیشابوری شیخ عطار کتاب نام منطق الطیرین سخن مرغان به زبان هدهد به زبان تیمور به زبان مرغان واقعات مطرح کند حقایق پیش کند گاهی که مردمان نام گرگ نمی بر مردم مجبور مرغان نام بگیری انسی زمان ایجاد کن ایجاب کن موقعیت که مردمی نام گرگ نمی بی مرغی نام مردم گیری ملامتی کن یا به زبان مرغی حبر کنش من نبتا بل مرغی چوبشتا حیوانی چوبشتا کتاب کلیله و دمنه مشهورین کتابی کسانی که سوادی شها و چایی اقتباسات حتی مدوچگی زبان فارسی کتاب انتهم اقتباس بید ترجمه های فارسی ها مختلفی زبان انتا ترجمه بوده ولی من این واقع همین میسی که تو لگی پیر بو مرگ دوزدگی قدرتی نبو بازار رو گی چه شده لاغر بود شده گیت روباه دی روچی فریاد کن روباه من به یه حال رسته من مرکی کن چون کنو روباه گوه که تو منی هبر گره آباد به سراغاه به روباه فکر کو که خوب شیه وقتی به نوای رسید من هم چانوگی رسید بگو تدبیر سوچی دوم مشته هرچی من ترگو شو هنچو بکن شچش مشته چون بکن وگشتی این شبی تو برو کتریانی بازارا رنگ که خدا دکاندارا و همه تاجر که رنگ آمیزی کنن تو رنگ ریزن تو رنگ هم تیگه آماده کنن یا رنگی سبزی رنگی درگی یک خون بی که سبزی رنگی ما بی همی خون بتا دور کن کب که همو دا بتا شر بداریم چکی تا سبز بی تو رنگ بی انتی پوست پوت رنگ بی سبز بی مرا نو پتا گرو بیارن دا صبح این رنگ پتا خوش بو برا با تو سبز بوده سبزی رستر و با خیلی کم رستر سبزی رو شاید همیت مبی مرغ سبزی ها بله رستر و درنده سبزی نادر مشکل همشه گوشتی و تا هنچه رنگی بگم که اصلا رنگ دیگه حیوانی را مبید به طور کنم من صبح کنم چارت تو لگه سبز سبزی رو باید ها نوچ تو کنم مش بله تو بیا بری فلان جنگل ها کوده رستر اطراف ها سگ بازه همین جنگل رین رفت هنچین جایی یک درختی چیر سپاکو شی تو نو همی دو بینند من وقت را اون ویتی پاچی یا روبهانی پرما و هر نیمل تبلیغات کنن که بیایی یک پادشاهی حتی جدیدی برای حیوانات درنده برای جنگلی وحشی حیوانا یک پادشاه جدیدی حتی به کرسی نشته و ماره مامور کتا که بره جارد بجنی توار بکنی درست من رئیتا قبل که بوشی بیان ادا تجدید بیعت بکنن تجدید عهد بکنن تو من آشنا ببن تو بزانن منی برنامه کارا و دستورا و متوجه ببن بل بچار کم با حبر نکنه تو تا حبر که کو در جاها یاره فقط تو هنچو سکنتارو کو بزن بینند امیتی رنگ ود آن بس بیمنا کن چین رنگ آهیز بنا دیتا اگه تو حبر کو گرو می تمام این صحنه خراب بید تو ویتی آوتی گپوگال ویتی آ کیوا تو لگی آیه نکنه اصلا ویتی آ آوازا که تو لگانه آوازه این آیه درمی آره شیر رب تبلیغات کو آل دیان کو تو حتی شیر احنا آل دا بیاک پادشای حتی شیر کو پادشا و پادشا و منو دیو پادشا که وشتی نه وزیب با عرض مذرات ببخش ما و گشتا توی سر چشم تی پادشای این چود قبول کتا بل هنو تو ود بیا نازی که بچار تا دیگه اینج وجوبه ای حتی اصلا شیر همی اگر بگین تو چه بریشان هر یک نزدیکی آتا حیبتش تو اگر شیر رنگ رخصار دیگه عجیب یه چیزی شیر یه پیمین دستر که دیتا سب سبزین نیلین رنگا رنگی نشتن یه حد درستان پاهم جمع بودتا اطراف باید روبا آهرک پاک جمع کو یه حد نشت پشت رو باش ما معرفت خوب این چیزی مردم شاهان دربارہ کیے خالی دست نئے ہدیے یاری، سوغاتی یاری، خوراکی یاری، شیرنی یاری، خالی دست زیادہ نشتے کی چی نورا ہر یکی پادہ تو رفت تو شکار کو تو یار دیا کی ہر گوش کے یار دور داد یا کی آہوگی یار یا کی دو چیزیں یار مدت آئی پہمی سفرہ گرم دربار پادشاہ تشیر ہم خدمت کو تو پروشت یار جانور بیابانی شکار کو تیار تحویل داد روباہ ہم پشت برا تو الگ ہم وارت وارت نو پیزور متشر برابر وارتگی مدت ہا ساٹتا روباہ ہم مریدان کا ہمشہ پادشاہ اسی میں شہر نو کو پیزور ہوتا یگرو سی روباہ احساس کو کشی نمروز چاہاں منی تب موچنی زب زبرا منت زب تحویل نگی دی کم کم کم کم شن میانا ود موتا حراب رو باقا بچه چوما که آخر من پتو بدین نکتا من تر یارتا بی اجاه رسنتا اگر تو اون تر روابطا یه پای میکنه و من هیچ نده پاکان وقت بره گورا من مجبور بدا تر پاش کم تو غلط نکنه هنچین غلطی تو بکنه من تر هن سند پند کن محمد دولت رو باہر و شہر رہے نوک چوشے منتی صاحب رسول نعمت قدردانی نتیجہ ہمشی ہیں قدردانی ہمیں پہمے اور تی محسنہ مردم کسی کی نیکی پہ کسی پہ کہا ایر اور بار خورد کہاں اور شہر رہے یا رو چہرہ اعلان کو کشی جہاں بھی ایک شمار پادشاہ لوٹی جہاں بھی تمام تو لگان، گرکان، هبتاران، مما، شنزان، تمام جانوران جمع بودن، حلقه وسیع بود روبا آهرا یهد بشین اردن مروسی سلطانا آل حضرتا چو طبیعتی کمی ملوله بازی وارتا و خسته بودا فکری ناراحت مروسی یک سرگرمی لوتی یک صحنه ساز و آواز ایگو رقص و آواز و ایپمین چیزا پادشاه تمنای که شما هر یکی و تی آواز مطابقا یک سازی بجنی یک سرود بجنی یک آواز بگشی هر یک حیوانی و تی کرتب و تی روش و تی شغل پیش داشت شیره و تی شجاعت نمایی کو چند نفر از صحنه نمایی کد پشنزان و تی روش ظاهر کد ممان و تی روش دهر کن آخر آخر نوبت به حماد که تو لگان رسی به یابانه گا تو لگان ده پشکشش لگتا هولایه گا و مشهور این گوشی که تو لگان که هولایه آدگه تو لگه ما هولایی گر ری بی آیو تا داشتنه که اصلا آد تو لگان که ده پشکش لگتا هولایه گا ایو تو لگی ها اشی هم ده پشکش لگی هولایه گا ما آفورو نو حیوانات متوجه بودن راضی پاش بود که هوشی موشت پادشاهی که ازن چه ذات چی حیوانی که می آوانا می سر اکبتا ایشی تو لگی بودا حرکت کو چانگو پشان زاد چینگو شیرا روبا هنیم که اولا روبا همه چه بین بورن که شیر مارا فریب داتا روبا در لپنه بر حکم داره کبتن سر بحت پادشاه ودی جتو چون چون رشکو همه داو سن سن رشکو دورش داو عشق های قصبه رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود مولانا فرمانی استعمارا در طول زمان خیلی افراد در هر زمان با همه تاکتیک با همه طرز تفکر که مسلمین ساده لوح بودا یک افراد سازتگی علمی کتا برای دین ویران کنگا هندوستان تا مرزا غلام احمد لکی کو پانک هندوان بگوشی که من شما همه کرشنجی هم شما یه عبادت کنی رام چندر هم فلانی هم مسلمانانی که ریا اول گوشتی من مسیح هم حضرت عیسی نه که شما منتظر که از زندگی من هم آنی فقط هم بگوشتی نه من ترقی گوشتی من زل نبی هم من نبی جنر هم بل نبی صاحب هم کم کم ترقی کو تو گوشتی من قرآن نوشته مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد حضرت عیسیٰ گوشتا شما را خوشبری دیو من رنگ منی حضرت عیسیٰ نبیه نام احمد و مهمی احمد منو و این غلام شما دو کنی غلام احمد و احمد همه احمد دو قرآن گوشتا من نبیه نو حضور سیدت الله بخاری رحمت الله علیه آیه ای خرافاتی استدلال جواب به خرافات دا وشت اگر ای پیمین گر مردمان من نام اتا الله نهی مردمان گر بله وشتی گر اتا یک کر کنی اللہ جا برقرار بی اللہ اگر منو ادروگ بندی من رہنا داتا شیعہ انگریز رہنا داتا ایران تہا مرزا ودا ہم مرزا غلام محمد ادا ہم مرزا ای مرزای لقب ازن تاثیری هست از دور زمانه مرزا حسین علی بها الله لکو بهایانی پیشوا پیش آی علی محمد باب شیرازی اتفاقا علی محمد باب و مرزا غلام احمد هم زمانه بی اعتبار دوره بررسی بکنه فقط در قاره شبه قاره هند و هند مشترک از زمان قبل از تقسیم و تجزیه بنگال و پاکستان و شی در ایران و ایشان درست از طرف انگلیس و یهودیت حمایت بود چوزانه که مردمان با سیدی نامه زود متأثر بود با مولانا نامه اگر زود متأثر بود یکی نام مولانا کن علمی کن اگر با سیدی لقبا یکی مردم متأثر بود یکی سیدی لقبی دیا تو سیدی ببی مبیتی مشهور ببی سید سید پاک گوشان سیدی بی آخر در هر روز تبلیغاتی بی وشن چی سر بد دارد این مردکه هم یکی چه ما دارو دسته این ولیشی طرز کار همیشی این که هر کس بدون کسی که الله آیا توفیق بدند و آیا خدا تعالی نجات بدند فتنگران عموماً همچنه با آخر مثلا دجال فتنه در قالب در روپ خدایی ظاهر بود مردگه زنده کنگ، خورگواری نگ، زمین سبز کنگ، مسلمه کذاب در شکل نبی ظاهر بود، اسود انسی در شکل نبی ظاهر بود، و در شکل سید و من ملا و مولانا و علامه و امام ایشان ظاهر بود، چیز خیلی ساده یه پیمین جور کنگ مسئولی. در طول زمان، در کنار این لالقاب مقدسه، لقبهای پاکیزه و پاکی که مردم ذهنتها نسبت به آیان گرایش و اعتقاد و تقدس ها دشمنان اسلام یک حربه همشی بوده که یک افرادی با دروغین و مکار و ایارش با همین لقبهای سختگی در جامعه مطرح کرده و یک سری کارهای شبیه ما حرفت شده نشان داده و در شربت از زهرش رهته که بخورده مردمش داده در واقع آکسی که نبی کریم علیه السلام فرمایش سراب مطلق گویی بکن آ چه سید و ابو العالایی چه علامه و مولانایی چی و احادیث پر ندلدشی که رسول اکرم علیه السلام فرمانی نه من هر نبی کی حتی در طول زمان و تی امت چه فتنه دجال بر حضر کتا و من گمان کنو که آف پیشگی پیغمبران تا با ظاهر نبو این امتی انتا نو من خاتم الانبیاء شما خاتم الامتی خاتم الاممید و این برد در میان شما این منی امتی ها ظاهر بی بلکدی ظاهر بی آی رب العالمین بزان که آی ظهور چه قیامت نزدیکیه وگه نشانیان و چنایی فتنه به خدا پناهنده بی هموارا و واجب ارزقود هر نمازا چه عذاب قبر و چه فتنه دجال چه عذاب جهنم و به الله پناهی بود پس این زمین با اینکه ارزقو تحمل دارید اما بار تحمل امانت قرآن و حدیث زمین نتواند اشیا تحمل بکن در زمین که صلاحیت نیست پشی که استعداد لوتی عقل کامل و شعور کامل و که از لوازم مکلف بودن مختار بود عاقل بود بالغ بود صاحب اختیار و صاحب قدرت بود از شرایط تکلیف ایک انسان مکلف بگی تمشا گنوک مکلف نہیں نابالغ مکلف نہیں نابالغ سرا دیوانه سرا مجبور محض سرا نماز فرض نہیں فرضیت نماز ساقط انجنائی روچه فرضیت ساقط یہ صلاحیت و استعداد بالتابع وقتی اللہ پاک یہ امانت بے انسانیت دے گی یا بے انسان بنی نو انسان آئیے صلاحیت پذیرش کی امانت ہم داد اہل سنت در چہار فرقہ اہل سنت امروزی در چہار فرقہ خلاصے بھی حنفی مالکی شافعی حنبلی یعنی مرجع تقلید ما حنفیان امام ابو حنیفہ ہیں کہ نامی نعمان بن ثابت ہیں جند نامی نعمان اصلی اسم کوچکی بقول ما شما پت نامی ثابت و آئی کنیہ ابو حنیفہ آئی لقب امام الاعظم و مالکی کسی ہے بشن کہ آئی پیروے مرجع تقلیدی بھی کہ آئی نام حضرت مالک ابن انس و شافعی پیروان شخصیتی ہیں مرجع تقلید و امامی ہیں به نام محمد بن ادریس شافعی و حنبلی کسانی گوشن پیروان مذهب حنبلی که آدر بودی مسائل فروعی پیروی مذهب حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل که مشهور به نام احمد ابن حنبل در اصل حنبل ای پیرو که نام است امام احمد ابن محمد ابن حنبل و دیگه مذاهب هم بوده اهل سنت تها که آیان به مرور زمان آن مذاهب منقرض بودن ختم بودن آن حقی مذاهب بودن مرجع تقلید بودن ولی آن مذهبانی دائره خیلی تنگ بود پیروانش کم بودن آن مذاهب سرا کار نبود آن ادامه پیدایش نکوتا شاید خواست الهی همشی بوده که آیا انقراض پیدا بکنند و علامه شامی رحمت الله علیه در این کتاب فتاوای شامی معتقدند که اولین مذهبی که تدوین بوده از این چهار مذهب مذهب حنفی و آخرین مذهبی که هم منقرض بیت آدیه در منقرض بیت آخری مذهب که نزدیک قیامت منقرض بیت و ختم بیت و بعدن حضرت عیسی و حضرت مهدی ظهور کنن و آیان وقت مجتهد بن جداگانه آخری مذهب اعتبار انقراضم حنفی مذهبی و این مطلبا که یک عالم ربانی که ود هم عالم عارف صوفی یک صاحب کشفی عالمی که صاحب مکاشفه و صاحب عرفانه علامه امام عبدالوهاب شعرانی که شافعی المذهبه ای واجه هم ای کتاب تها به نام میزان الکبرا میزان ترازوی بزرگ ترازوی که مذاهب و وزن کردشی سرای ای واجه فرمانه و عجایب این گپ ادا که شاید برای هر کس قابل حضم نهاشی گپ با نقشه کشی در این کتاب و تیگا این نقشه هم که شما شکنده ای واجه کشتگه هم به شکل قبه هست ابتداء نویسی قبة النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت تا پیغمبر قبة پدا ای کنار ردیف بغلا قبة ابی حنیفہ کنار ای قبة مالک کنار ای قبة الشافعی کنار ای قبة احمد نوشتن اشتراب طابق قیامت رو چای امامانی مقام کو پیغمبر علیہ السلام به همین تناسب می فرمائیں حالانکہ وقت شافعی واجہ کتاب یوسف مذہب وقت شافعی ولی فرمانی که امام ابو حنیفه مذہب چه تمام مذاهب با شریعتا با چشمه شریعتا نزدیک تره اید عکس دن بشی یہ دائرہ خالی و منزلہ سرچشمہ شریعت ہے اور درخت کے بالا ادھر آتا یہ مذاہب درخت ہیں شاخائے مختلف اندر آتا ہے نقشہ ایدن میدان محشر و قیامت ہے یہ نقشہ آنکہ دنتش بصورت کوہان ہر امامی گوشی گوشتید پشت سر آئی مذہب پیرا و مقلد ہمائی کنارا در میدان محشر قرار ہے و فرمانی که هر امام مرجع به روت مقلدا شفاعت کن قیامتا وقد ذکرنا فی کتاب الاجوبت ان ائمت الفقهاء والصوفیه ان ائمت الفقهاء والصوفیه كلهم يشفعون فی مقلدیهم چند رستا قیامتا و مقلدان شفاعت کن مرجع اماما و یلاحظون احدهم عند طلوع روحی و عند سؤال منکر و نکیر له حتی موقع سؤال منکر و نکیر ای ائمه برا آیان روحانیت شفاعت کن تو به آیانی یک نوعی کمک آچه رب العالمین جانبا آن نصرت حاصل بیچان روحانیت فرمانی ولما مات شیخنا شیخ الاسلام الشیخ ناصر الدین اللقانی می شیخ مرشد شیخ الاسلام ناصر الدین لقانی وقتی که چه دنیا رفت بعد از این مرگا صالحین در واب دی جستش کو که الله گتو چتو کو مر جواب دا که لما اجل سر الملکان فی القبر وقتی که دوی ملکان من منکر نکیرا من دین قبر تا برای سوال جوابا لیسالانی تاک من سوال بکنم چون من پیرو مذهب امام مالکتون اتاهم الامام مالک پا منی چمه بشه قبر تا امام مالک ظاهر او این سوال وحده فقال مثل هذا يحتاج الى سؤال في ایمانه بالله و رسوله تنحی آنه تو زهر گد امام مالک فرشته آنی سرا منکر مکیره وشتیش میں حواس کجه هم شما ناصر الدین لقانی پیمین انسان با خدایی ہم سوال کریں اسی احتیاج ہے کہ شما ہی جذب کریں کہ تی خدا کہیں تی رسول کہیں تی دین چیز ای در جای نہیں کہ شما یہ سوال بکنیں ای در مقام پرسش شما نہیں شما در صلاحیتی نہیں کہ اسی پرسش شما را صلاحیت ببی تنحیا عنہ یا لبر کنار فتنحیا عنی آہر دنی ملک شما یکی رو رفتن فرمان و ایواجد ما ادعای که فرمانی و ما رسمت هذه القبابه به عقلی کسی خیال مکن که من این قبیانی نقشه که من داتگا من مطابق او تی عقل اختراع کتگا عقلا مکشتگا نه هرگز ای گمان نکری درباره من و انما رسمتها على صورت ما رأیتها فی الجنه من در جنه دا همی بندیستگم ما همی دنیا اتها اللہ ذوالجلال من همان مقام داتا که من چمی دا جنت تا ای تو بیان دیستا و به همی ترتیب من دیتا گا من شان خدا من هنچو پیز داشتا گا من شان نقشه ای پیم گاشتا گا فالحمدللہ رب العالمین و حمد و ستائش برای خدای رب العالمین و افضائلی که امام اعظم رحمت اللہ علیہ بیانش کن آدر جاوات تفاصیل دارن در حال تقلید ارزون کو که ما مردم فرقه اهل سنت والجماعت شما حال حوش بودی مذاهب گپ جنید فعلا در دنیا مذاهبی که اهل سنت محفوظن مدونن آن مذهب آن علم آن کتاب ای پیشوایانی و طوری این مذاهب چاری مدمنن که ما احتیاجی به یک امام جدیدی که به عنوان مرجع تقلیدی علم بکنی نداره الحمدلله ما را احتیاج نی امام اعظم رحمت الله علیه کوشش امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل براوتی مقلدا این مذهب همواره در طول زمان چنان حفاظت کنا با هر زمان تو هم با هر زمان حوادث جدیدی مسائل که پیشیان بررسی کنان کتا که همچیز اصولش استنباط کتا که ما مستغنی در یہ جہت. وہ ہمارے اصول میں ہر جدیدی مسئلہ کے در یہ عصر میں عصر مترقی قرن ترقی و قرن اتم ہم پیشیا ہمارا جواب دیں براحتی در ظرف پنج دقیقہ ایک دقیقہ. و ادا یہ بحث کے نگیگین کہ تقلید برای امثال ما عوام الناس واجب است، ما بایستی از مذاهب یکی تقلید بکنیم و این مسئله اجماعی شیعه هم شیعه واجب زانند، سنی هم واجب زانند که برای غیر مجتهد باید در مسائل فروعی یک مجتهدی مقلد بی آیی که تقلید نگن آب فاسقند گناهگارند فاجرند مبتدعند منکر تقلید مبتدع و بدعتی و فاسق و فاجرند. و خود تقلید واجبه بنابر ای آیاتی که ممنتن درست داشتن تشریح وقت لوتی و موقع بود دیگه وقتی تمام ای آیات که در ابتدای سخن من تبرکن منتا آیاتیتن که دالند بر اهمیت و لزوم و وجوب تقلید. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، الله تعالی فرمانی شما وقت کسانی که مسائل نزانی عالمان جز کنید. ای ایمان دارا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت خدا و رسول بکنه و اولی الامر منکم و تی صاحبان امر. اولی الامر دو تفسیر شد، یکی حکام دومی علما. و ابن عباس پیغمبر ناگزیر تفسیر همشیه که مراد اولی الامر علما هست، چون با تفکر اهل سنت اولی الامر عالم جزئی هم اول الامر بودن کند، مجتهد مبید، مفتی مبید، حاکم یه وقتی هنچینی بی که شاد مفتی مبید وقت عالم و پیشوایی مبید وقت کاملی، ولی آ وقتی آیی با کمک آ اول الامر واقعی که علمای هست. و در اشی ما شکی نداریم که ولایت و امارت لایق لیاقت و اهلیت در مقابل جاهل عالم است و حق هم در تعیین امام و خلیفه همشین که عالم ببید، شادگر عالم تر ببید، اشجار بی شجاع تر ببید. و مدبر تر و سیاستر و سیاست مدار تر ببید چهر برد. ولی اگر یه وقتی خدا نکرده یاد که رئیس مملکت مسلمین کسی بود که باید عالم نهد و دانشمندی در آحد نه که مردم مانا براه صحیح ود از خود رهنمایی بگن ود مجتهدی نهد، ناچار که همچی یک مجتهدی تقلید بگن. پس اول الامر و شرش به اصلی معنی علما هست، چنان اطاعت فرمان خدایی آیت ها داده و صراحتن فرمانی شما وقتی که نزانی به علماء مراجعه بکنی و همین مراجعه جاهل به عالم شینام تقلیده. و به این مفهوم همان مرد که ود سنگ رد تقلید به سینه جان ود هم بدترین نوع تقلید، شاید ادگران تقلید صحیح تقلیدی آیی سلی قسم تقلیده کسافت تا دبی بگوارتم و مقلد همچنانه که ارزش تقلید ندارن، ولی در این حال یه برای من جوانانی فریب دیگا تقلید ها نفی کن. تقلید یعنی چی؟ تقلید یه غلامی نامه، تقلید مانا رهنمود گرفتن نادان از دانا. آیا یه تعبیر تقلیده عیبی داری؟ مریضه هرچند فاضله، شخص اول یک مملکته، اما وقتی قوت جندی طبیب نه مریض بی مراجعه بکن به متخصص همان مرضه پیش طبیب که به آی اندازه در آ زمینه کمالاتی نداری، ایشی برای آی عیبی حساب بی؟ دو تا برادر یا دو تا دوست، یکی مهندس یا رشته مهندسی درسی من به کمال رسید در این فن، یکی درس دکتری من وشی هم ذهین و زیرکیت به کمال رسید در فن دکتری، آیی بود مهندسی کار ادامه دن شورای آفاق بود، هر نقشه ای کشی شاد چند صد هزار تومان پول گیرید ساختمانی، ایشی طبیبن مطبی پچکوتا ارباب رجوعی آین پول ویزیت گیرید، ویزیت کن معاینه کن نسخه دن جا، از سوء اتفاق یا حسن اتفاق یه روچی آقای مهندس سرمایه وارد، و این وقتی که چشک و کلگی زیاد نراحت کن به یاد و تی آبراکس یک بطه مات چوکن تی ام پتو امات ان یا دوستی بوده هم کلاسی بوده یک زمانی دار یک قبل از تقسیم رشته یا مهندسی و دکتری یگا آشنا بوده گن در یک دانشگاه بوده گن دانشگاه در اگه جدا بوده گن به یاد همه دوستی که پی کهو منی و چین دوستی براتی حوات که طبیب اومد چرا من مرون و تی سرما خوردگی علاج مکن آیان یه پانا که دوستا دوستان با کمال استقبال آی معاینه کن نسخه نویسیدن درمان تجویز کن و دستور دن که دوایانا ای پیما روچی شفیل روچی دا اینچو وقتا قرص یکی یا دو ای قرصا اینچو تعداد و ای شربتا اینچو قاشق ای پیم استعمال بکن و همین وقتی دکتر گندی که مهندسشی من همه دوست مهندس یا برادر مهندسی من رو چی کاری کسر کبتا و یاد که بگو من هم اتفاقا منظر بندگی گیم و چی بهتر که من رو چی الان آیی که همی حتی پانک من ارواب رجوع بودتا من هم وقتی احتیاز ما طرح کنم چشی تقاضا کنم برای من یک نقشه خوبی تهیه بکن که منزل خوبی من داشته بون با نقشه خوبی ساخته بون یه وقتی چه موقعیت استفاده کنم پیشنهاد دنگشی برادر عزیز جناب آقای مهندس خدا تعالی تر شفا ده انشاءالله این دوایان استعمال کنم کم کم، ولی من هم عرض کوچیکی دارم آیشی بفرما چیه آیشی که من لطف ساختمانی منزلی پاید یک خانه کاشانه داشته بون لطفی کن یک نقشه مناسبی با این کیفیت با اینجو اتاق با اینجو با این وضعیت با این تشکیلات تقریبا نقشه برای من تهیه بکن. حالا مهندس بکشی سر و چشم روز عدوی آدرمان ها مطابق دستور پزشک و دکتر و عدوی سلامت بی کلم کاغذ زوری برای آدکتون دوست و دیگر نقشه ساختمانی کشی تحویل دیده این هر دونی کاران که انجام گیدن چی دو طرف ها شاعه بتن مرزه به شما شاعه به حساب به مروزی اینن درست بفهمی که تقلید ما را همشی مسئله ای که من سر در نیارم چه یک عالمی که چه من داناتر پانک آیی مراجعه کنم این مسئله منش سوال کتن من نفهمه کن ایشی برای من حل بکن تا من مردمان جواب بده معنی ایشی که غیر عالم به عالم رجوع بکرد همیشیه تقلید صحیح و درست ایشیه و این تقلید برای عواما چیزی که وقت نزا از وقت دینا در مورد امور دینا واجب بر آیی که باستی از عالمتر طبق دستور آیه قرآن و طبق دستور احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به شخص عالمتر جاهل نادان یعنی نزانوک به زانوک مراجعه بکشین هم تقلید و این تقلید برای ما افتخارید و برای هر مذهبی مقلد ها که به یک مذهب حقی یا پای بندن تو پیروی کن بیشی افتخار بکن که الله در آیه دست به دامان یک امامی یک مرجع تقلید واقعی عارف و عالمی متقی و مسلط بر مسائل شرعی که چه قرآن و حدیث استنباط کتگن ادا پدا مرجع تقلید چه دائره قرآن و حدیث در نروت حول هاش مسائل قرآن و حدیث چون قرآن اگه حدیث بعضی مسائل هنچو واضحی هنگه حدیثش کن نماز بکنید هر کس زان که خدا دستور داده نماز کنه روچه که بداره چی هر کس زان، اما نماز نحوه چیه؟ کیفیت چیه؟ چند وقتن؟ کجا وقتی چند رکتن؟ با چه دولی؟ مقدمات چیه؟ شرائط چیه؟ ارکانی چیه؟ اشانه تا رسول اکرم علیه السلام بیان مکتینه ما به محض ای آیه اقیم الصلاة تمام تکه دیشه بفهم؟ نخیر همین به ما خیلی وسائل هم که چه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیان صحابه کراما وقت نفهمیدگن تا چه پیغمبرش جز نکوته و تابعین وقت نفهمیدگن تا چه صحابهش جز نکوتگن و چه به این ترتیبا شینا هم تقلیده و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقت چه تابعینه چه ما کسانه که چندین صحابه ملاقات کده و چه آنی محضر علم و فیض علم و دریا علم و استفاده کنه که به این توضیحات انشاءالله در جلسات آینده اگر فرصت بود خدمت شما بیان کنین. امیدواریم خداوند ذوالجلال جل علا شانون امار شما را به جاده حق صراط مستقیم همه راه آی رضای راه و همه راه مستقیمی که ما شما در هر نماز چه خدا تقاضا کنی اهدنا الصراط المستقیم خداوند ذوالجلال جل علا شانو ما شما را ثابت قدم بداری تو گام زنیم بکن و تا دم مرگ الله ذوالجلال جل علا شانو ما را می دستانا به دامانا قرآن و سنت مطابق فهما گذشتین عالمانی امامانی مراجع تقلید حقه الله ذوالجلال جل علا شانو محکم بداری تو جناب ما را منفصل و جدا بکن بلغنا كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر محمد و علی و صحبه و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آیه سرفراز بلوچ تقاضای دارید که چهارشنبه شب آیه مادر والده چه دنیا رفته رحلت کتا فوتی کتا جهت شادی روح آیه گا دعای فاتحی برای ایوانک ببید. همین به ما یک برادر دیگری هم تقاضا داری که یکی از فامیلانی چه دنیا رخصت بود تا برادر سلیمان پور خدر تقاضا داری که برای آیه پسر عمویی که چه دنیا رخصت بود تا و فوتی بود تا فاتحه به آیه روحا وانه بیبی تو ایسال سواب کنه گیبی و تیف الحمد شریفا وانید یک بلی و سیبر قلوه والله بی هر دو میت روحا آنی سوابا ببخشید. الله تعالی امیدواری آنها مورد عفو و مغفرت قرار بدن و آنی بازماندگان صبر جمیل توفیق عطا بدن. خواهران مسلمان برای مسجد جامعی که آی زیر بنای در این مدتی که نگوته صرف ستاده برگزاری نماز بی اشاره اعلان کنه بودتا پول نقد توسط قهران مسلمان برای مسجد به مبلغ 50,000 تومان کمک رسته. طلا و جواهراتی که دیگ بودتا یک جفتی در 20 مسقالی یک بخاریا کمک داتا در هفته گذشته و 7 مسقال طلا به شکل باریکین چین نامی یه چنین آدمی یه تحویل داده که تنگوشتی من براوی تی فرزند جوانی عروسیشان آمده کته و قبل از وقت آچه دنیا رفته برای روح شادی و ثواب و درجاتا به مسجد کمک کته گم بجارگا. دعا بکنی الله تعالی ای مادر داغ دیده هم صبر توفیق بدند و ای چوکا که چه دنیا رفته الله تعالی مغفرت بکن تو درجات بتا بکن و طلاهایی که به شکل نالو دیگه بودتگن 14 مسقال بودتگن سنجاک و تاسین 7 مسقال کهد 7.5 مسقال و الانگو 6 مسقال و نیم دیگه بودتگن انگوشتری 1 مسقالی شان